Аудіокниги українською від студії «Калідор». Курт Воннегут. Шахраї. Життя було прихильним до Дарлінга Стедмана. Він водив новенький кадилак кольору вареного лобстера. До заднього бампера кадилака було прикріплено щіпний пристрій, за допомогою якого Стедман переміщав свій сріблястий будинок на колесах навесні на Кейп-Код, а восени до Флориди. Стедман був художником. Точніше, він писав картини, хоча художника зовні зовсім не нагадував. Своїми професійними прийомами він більше нагадував 100% бізнесмена. Ділову людину, котра чудово розуміє, що значить платити за рахунками. Такого собі простого парубка з народу, який вважає, що художники – це здебільшого дурні мрійники, а мистецтво – суцільна нісенітниця. Стедман наближався до 60-річчя. І зовнішністю, до речі, нагадував Джорджа Вашингтона. Принаймні, те його зображення, яке красувалося на доларах. Вивіска над його майстернею у кварталі художників містечка Семінол Гайлендс, штат Флорида, промовляла сама за себе. «Дарлінг Стедман. Мистецтво без дурні». Він розташовував свою майстерню у самісінькому лігві художників-абстракціоністів, котрі змагалися один із одним. Доволі спритний хід, оскільки більшу частину туристів абстракціоністи сердили і дратували, і тут, посеред різнобарвного неладу розяви, раптом натикалися на Стедмана і його роботи. Картини Стедмана були чарівними, немов поштові листівки, а сам художник видавався туристам-роззявлякам старим добрим приятелем із рідних місць. «Я немов оаза», – казав він. Щовечора Стедман виставляв мольберт просто перед входом до майстерні і починав демонструвати свої вміння. Він працював приблизно годину під уважними поглядами роззявляк, а потім, зробивши останній мазок, він підписував картину, поміщав її у позолочену рамку і натовп розумів – дійство завершено. А тоді туристи вибухали оплесками. Шум не міг зіпсувати шедевр, бо шедевр було завершено. Вартість шедевра завжди вказувалася на картці, прикріпленій до рамки. $60 разом із рамою. Запитуйте про наші спеціальні умови. Слово «наші» на картці означало, що йдеться не лише про Стедмана, але й про його дружину Корнелію. Сама Корнелія не вельми зналася на мистецтві, але була певна. Її чоловік – це другий Леонардо да Вінчі. Втім, так вважала не тільки вона. «Присягаюся Господом!» – одного вечора промовила приголомшена жінка із натовпу туристів. «Коли ви малювали ці берези, ви справді ніби березову фарбу взяли. Ніби будь-хто може взяти таку фарбу, і ось вам вийде березова кора. І з хмарами точнісінько так само, ніби це хмарна фарба. Така, що ось візьми її, мазни, і відразу ж хмари з'являться». Стедман грайливо простягнув їй мольберт і пензель. «Ну що ж, прошу, мадам». Він безтурботно посміхнувся, але посмішка ця була нещирою, просто аби не зірвати виставу. Все було не так безтурботно. Сьогодні, вирушаючи на свою щовечірню демонстрацію майстерності, Стедман залишив дружину всю в сльозах. Він не сумнівався, що Корнелія і зараз все ще ридає в трейлері, над вечірньою газетою. У цій газеті художній критик назвав Стедмана багатобарвним шахраєм. «Святі сили!» – вигукнула жінка, якій Стедман запропонував мольберт і пензель. «У мене ж навіть порожнє місце не вийде на себе схожим!» Вона відсахнулася, сховавши свої руки за спину. І саме цієї миті на сцені з'явилася Корнелія. Була вона блідою і знервованою. Корнелія вийшла із майстерні і стала поруч із чоловіком. «Я хочу дещо сказати усім цим людям», – заявила вона. Усі ці люди раніше не зустрічали Корнелію, проте вона миттєво змусила їх зрозуміти, хто вона така. Сором'язлива і дещо перелякана, вона ніколи раніше не зверталася до натовпу. Було абсолютно зрозуміло, що тільки катаклізм небаченої сили зміг розв'язати їй язика. У цю мить Корнелія Стедман раптом стала уособленням усіх милих, тихих, відданих домогосподарок, дружин усіх часів і народів. Навіть Стедман втратив дар мови. Нічого подібного він не очікував від неї. «За 10 днів?» – тремтячим голосом проголосила Корнелія. «Моєму чоловікові виповниться 60. І я все гадаю, як довго нам доведеться чекати, коли світ врешті-решт прокинеться і визнає його одним із найвидатніших живописців, які коли-небудь жили на цьому світі». Вона прикусила губу, намагаючись стримати сльози. «Один Чванько, бовдур-критик, написав у сьогоднішній газеті, ніби мій чоловік шахрай». Сльози потекли у неї з очей. «Гадаєте, це добрий подарунок на 60-річчя людині, яка все своє життя присвятила мистецтву?» Власні слова настільки вразили Корнелію, що вона ледь зібралася із силами, аби продовжити. «Мій чоловік», – зрештою промовила вона, – «він надав 10 чудових робіт на щорічну виставку до так званої Асоціації мистецтв Семінол-Гайлендсу. І всі вони до єдиної не були прийняті». Корнелія вказала пальцем на картину у вітрині іншої майстерні, що була розташована просто через дорогу. Її вуста ворушилися. Вона намагалася сказати щось про картину, величезну, жахливу абстракцію, але не змогла вичавити з себе жодного осмисленого звуку. Промова Корнелії була завершена. Стедман, ніжно притримуючи її, провів до майстерні і прикрив за собою двері. Він поцілував дружину і змішав їй коктейль. Стедман почувався не надто затишно, оскільки причудово знав, що він і дійсно шахрай. Знав, що його картини жахливі. Він розумів, що таке гарний живопис і що таке гарний живописець. Ось тільки він чомусь так і не спромігся поділитися цим знанням із власною дружиною. Висока думка Корнелії про його талант, хоча й демонструвала її жахливий смак, була його найціннішим скарбом. Допивши напій, Корнелія нарешті змогла закінчити промову. «Усі твої чудові роботи вони не взяли», – проголосила вона. Тоді тицнула у картину через дорогу. Цього разу рука її не тремтіла, вона була твердою і непохитною. «А ось ця мазня отримала першу премію». «Ну-ну, крихітко», – спробував заспокоїти її Стедман. «Що не відбувається, все на краще, а кращого у нас вистачає». Картина через дорогу була неймовірним творінням, потужним, щирим. Стедман знав це. Він відчував це всім своїм єством. «Крихітко, «У живописі існують найрізноманітніші напрямки», – сказав він. «Деяким людям подобається одне, деяким зовсім інше. Так влаштовано наш світ». Але Корнелія не відводила погляду, зневажливого погляду від картини навпроти. «Я б такий кошмар навіть у вбиральню не повісила», – заявила вона. «Проти тебе плетуть інтриги. Це змова. Настав час покласти їй край». Корнелія встала, повільно і похмуро, як і раніше, дивлячись на протилежний бік вулиці. «І що це вона там вивісила у вітрині?» На протилежному боці вулиці Сільвія Лазаро клеїла газетну вирізку у вітрину майстерні свого чоловіка. Вирізка була із тієї ж самої газети, де Стедмана назвали шахраєм. Втім, Сільвія Лазаро виставляла статтю на загальний огляд зовсім не через це. У неї були інші причини. Адже у тій таки статті велася мова про її чоловіка. Писалося там про те, що Джон Лазаро – найвидатніший художник-абстракціоніст у Флориді. Ішлося про те, що він здатен висловлювати складні емоції за допомогою неймовірно простих елементів. Там ішлося, що Лазаро пише однією із найрідкісніших фарб. Він, мовляв, пише душею. Ну, а іще там було написано про те, що Лазаро почав свою кар'єру як хлопчик-вундеркінд, якого виявили у нетрях Чикаго. Було Лазаро 23 роки, він був самоук і ніколи не навчався у художній школі. На тій такій вітрині поруч із вирізкою була виставлена картина, котра заслужила усі ці похвали, так само, як і заслужила грошовий приз у $200. На цьому полотні Лазаро спробував відобразити на полотні передчуття грози, важку нерухомість, божевільний біль і холодний піт за мить до того, як вона почнеться. Хмари на картині не були схожі на справжні хмари. Вони були подібні до сірих валунів, щільних, немов граніт, і в той же час – якимось чином вони були пухкими і просоченими вологою. І земля не була схожа на справжню землю, радше якийсь розплавлений шмат міді. Порятунку від стихії не було. Будь-хто, хто опинився би у цьому місці в цю мить, змушений був би зіщулитися на гарячій міді під сірими брилами і прийняти те, що наступної миті скине на нього із небес природа. Картина була до жаху похмурою. Місце для такої знайшлося б тільки у музеї або в зібранні маніакального колекціонера. Картини Лазаро взагалі продавалися погано. Він і сам був їм до пари. Грубий, злий, жорсткий. Йому подобалося здаватися небезпечним. Здаватися бандитом. Але в житті він таким не був. Він був боягузом. Боявся, що він найбільший шахрай з усіх. Лазаро лежав одягнений у ліжку в темряві. Єдиним джерелом світла у майстерні був відблиск марнотратної ілюмінації, яка висвітлювала житло Стедмана на тому боці вулиці. Лазаро похмуро розмірковував про те, які подарунки він міг би купити дружині на $200 премію, якби її негайно не розтягнули кредитори. Сільвія відійшла від вікна і присіла на краєчок його ліжка. До того, як Лазаро посватався до неї, вона була жвавою простенькою офіціанткою. 3 роки спільного життя із складним і талановитим чоловіком додали Сільвії синяків під очима, а кредитори перетворили повсякчасну жвавість характеру на веселий відчай. Втім, Сільвія не збиралася здаватися. Вона не мала жодних сумнівів. Її чоловік – другий Рафаель. «Чому ти не хочеш почитати, що про тебе пишуть у газеті?» – запитала вона. «Я ніколи не бачив користі у художніх критиках», – відповів їй Лазаро. «Зате вони бачать користь у тобі», – заперечила Сільвія. «Ура!» – байдуже промовив Лазаро. Що більше хвали підносили йому критики, то сильніше він зіщулювався на гарячій міді під сірими брилами. Руки і очі Лазаро були влаштовані так, що він не міг домогтися в зображуваних предметах ані найменшої схожості. Його картини були жорстокими не тому, що він хотів висловити цю жорстокість. Він просто не вмів писати по-іншому. На перший погляд, Лазаро не відчував до Стедмана нічого, окрім презирства. Однак глибоко в душі він відчував благоговіння перед руками і очима Стедмана. Руками та очима, які могли зробити все. Все те, чого хотів би вміти він. «У лорда Стедмана за 10 днів ювілей», – повідомила Сільвія. Вона називала Стедманів «Лорд і Леді Стедман», бо ті були настільки багаті, і ще тому, що вони, Лазаро, були настільки бідні. «Леді Стедман», – продовжувала вона, – вийшла із трейлера і виголосила з цього приводу велику промову. «Промову?» – перепитав Лазаро. «Я не знав, що леді Стедман вміє виголошувати їх». «Сьогодні в неї голос прорізався», – сказала Сільвія. «Вона просто оскаженіла від того, що газета назвала її чоловіка шахраєм». Лазаро ніжно взяв її за долоню. «Ти ж захистиш мене, крихітко, якщо хтось скаже таке про мене?» «Я уб'ю будь-кого, хто скаже таке!» «У тебе цигарки немає?» – запитав Лазаро. «Скінчилися», – відповіла Сільвія. «Цигарки скінчилися іще в обід. Ну, я гадав, ти раптом заховала десь пачку». Сільвія підвелася на ноги. «Я піду позичу у сусідів». Лазаро схопив її за руку. «Ні, ні, і ще раз ні. Не треба нічого позичати у сусідів. Але якщо ти хочеш палити», – почала було Сільвія. «Неважливо. Забудь», – збуджено заявив Лазаро. «Я полишу. Перші кілька днів найважчі. Зате заощадимо купу грошей і здоров'я». Сільвія стисла його руку, відпустила, а тоді підійшла до фанерної стіни і почала гатити в неї кулаками. «Це нечесно, нечесно!» – гірко промовляла вона. «Я ненавиджу їх!» «Кого ненавидиш?» – Лазаро сів на ліжку. «Лорда і леді Стедман!» – промовила вона крізь стиснуті зуби. «Виставляють усюди на показ свої гроші, і цей лорд Стедман зі своєю товстенною 25-центовою сигарою в зубах. Він продає свої безглузді картини, аж гай гуде. А ти намагаєшся принести у наш світ щось нове, прекрасне, і не можеш дозволити собі навіть цигарки». Раптом в їх двері наполегливо постукали. Ззовні почувся людський гомін, немов всі роззяви Стедмена перемістилися на цей бік вулиці. Потім почувся і голос самого Стедмена, який терпляче когось вмовляв. «Будь ласка, послухай мене, маленька!» Сільвія підійшла до дверей і прочинила їх. Зовні стояла леді Стедмен, гордо задерши голову, а лорд Стедмен, похмурий і у нерішучості, стояв збоку. Жменька роззяв та туристів вельми зацікавлена тим, що відбувалося, підійшли ближче. «Негайно приберіть цю гидоту із вашої вітрини!» – категорично заявила Корнелія Стедман, звертаючись до Сільвії Лазаро. «Прибрати з моєї вітрини що?» – поцікавилася Сільвія. «Приберіть ту газетну вирізку з вашої вітрини!» – наполягала Корнелія. «А що не так із тією вирізкою?» – поцікавилася Сільвія. «Ви знаєте, що не так із нею!» – насупилася Корнелія. Лазаро чув, як голоси двох жінок підвищуються. Спершу вони звучали доволі нешкідливо, майже по-діловому. Але кожна наступна фраза закінчувалася на дещо вищій ноті. Лазаро підійшов до дверей майстерні якраз вчасно, за секунду до того, як між двома жінками виблиснула справжня блискавка. Між двома славними жінками, котрі у своїй суперечці зайшли надто далеко. Хмари, які згустилися над Корнелією і Сільвією, не були важкими і вологими. Вони, здавалося, виблискували отруйною зеленню. «Ви маєте на увазі, – рішуче промовляла Сільвія, – ту частину статті, де говориться про те, що ваш чоловік шахрай, чи ту, де мого чоловіка називають великим митцем?» І вдарив грім. Жінки не торкалися одна одної. Вони стояли вічнавіч, і кожна шмагала суперницю страшною правдою. Але незалежно від того, які слова вони вигукували, жодна із них не відчувала ударів, оскільки обох захопив шалений чад битви. Хто по-справжньому страждав від цієї бійки, то це їх чоловіки. Кожне глузування Корнелії боляче жалило Лазаро. Він глянув на Стедмана і побачив, що той кліпає і хапає ротом повітря кожного разу, як чергову шпильку випускає Сільвія. Коли ж перепалка поступово почала вщухати, слова жінок почали ставати більш конкретними і виваженими. «Ви що, дійсно думаєте, що мій чоловік – не здатен намалювати безглузду старомодну картинку з індіанцем у березовому каное або із хатиною в лісі?» – поцікавилася Сільвія Лазаро. «Та він, не дивлячись, таке намалює. Він не робить цього, бо надто чесний, аби копіювати старі календарні картинки. А ви? Ви вважаєте, що мій чоловік не зможе намазати плям і вигадати їм якусь загадкову назву?» Не залишилася у боргу Корнелія Стедман. «Не може розмазати фарбу так, щоб ваші дружки, чванливі критики прийшли і сказали: «Ось що я називаю справжньою душею!» Ви що, серйозно так думаєте?» «Ха, ще б я так не думала!» – форкнула Сільвія. «А хочете маленьке змагання?» – поцікавилася Корнелія. «Як вам завгодно!» – Сільвія знизала плечима. «Чудовенько!» – промовила Корнелія. «Отже, сьогодні вночі ваш чоловік напише картину, на якій, бодай, щось буде схоже саме на себе. Ну, а мій чоловік напише те, що ви називаєте душею». Вона підняла свою сиву голову. «А вранці подивимося, чия буде згори. Згода. Виклик прийнято». В голосі Сільвії лунали переможні нотки. «Згода», – погодилася Корнелія. «Просто порозмазуй фарбу», сказала Корнелія Стедман, зазираючи через плече чоловіка. Вона почувала себе чудово. Навіть, здавалося, стала молодшою, немов скинула завдяки цій суперечці десяток років. Її чоловік понуро сидів перед чистим полотном. Корнелія обрала тюбик фарби і вичавила із нього на полотно кармінового хробака. «Чудово», – промовила вона. «З цього можна почати». Стедман апатично взяв у руку кисть і продовжував сидіти нерухомо. Він знав, що зазнає поразки. Стедман багато років цілком життєрадісно мирився із творчими поразками, оскільки навчився прикривати їх солодкою глазур'ю готівки. Але сьогодні він про це знав. Сьогодні творчий крах постане перед ним настільки відверто і яскраво, що доведеться визнати правду. На іншому боці вулиці Лазаро у ці хвилини, напевно, пише щось настільки досконале, живе і тремтливе, що це вразить навіть Корнелію, разом із натовпом роззяв. Ну, а йому,